ورحمة الله تعالى وبركاته والعرش وسكناته والكرسي ونمواته مكو يتبي بلا ما انه دي زياره عبد وقت كنت جنبي ما لا يجي جينا جفوا كوميتي اوديني اوديني كوميتي اورغانيزاسيون ديغن ما ديمبالي دا نيو واخني لا 5 لا نوكل بي امبيت مصاو اجوما لا جاخ لا لول تاونا وانا دم توليا جيما تورنا نيو نوكل بي سي ديغنتي بوبو ما ديغ سي رادو بي ني نيو واخ كوميت سو كان داخ لا نتو بلا دو ما خامنا ني سيد ما فور باي كات لا ma santu ca lool yaa ngeen def nag ci li ngeen ma defal nga du ma jéggalu woon dinaa am fit na danaa ñëw te danaa dem tool ya alhamdulilahi bi ngeen ma jéggalee samedi dimanche altine talaata àllarba soxna tag ma defete jile ba la booyu sa lu yooyul gir amu lu neen kon fa tabaraka allahu damay laay yi ni tax ma fomm waaye mbirum gàmmu gi la ma ci waroon a wax yépp sama secrétaire di sama rek sa si man rek te du ma rek wax na muy Abdoul Aziz mu mel nag nii taalube ndigal rek la war di ñëwee ci ñii nu bàyyi nu Cheikh Al-Khalifa di El Hadj Malick di sama turandoo di El Hadj Abdoul Aziz ak Hadj Habib ñëpp liggéey rek danaa jaamu yàlla liggéey te kat damay wax ni su fekkoon ni du woon seen ndigal loo deme koon tool boo ko sosee taalibe yi am lu ko ëpp bu du woon seen ndigal loo deme koon tool boo ko sosee taalibe yi am lu ko ëpp waaye nag seen ndigal taalibe day wéyi ndigal ndigal soo mënee defal soo mënul defal ñett fi nekk ndigal ndigaale ndugal ndigal soo mënee defal soo mënul defal ndax ca la koy digal njariñ li boobu ci dara yépp yaa ko moom jullil wooral jaamul yàlla nangul asaka defal lu baax ku ko moom moom moomu ca dara soo mënee defal soo mënul defal ndigaale da ngeen di bokk njariñ la boo mënee defal boo mënul bul def ndugal moomoo ca dara moo moom moom lépp soo mënee bul def soo mënu bul def dafa naa ni kiriñ di nañ ko xusoolu maa lam yaxsul ak tamaadi maa xasala ak ziyaada la mag ñett la ñett la jigal ñett la xusoolu maa lam yaxsul ak tamaadi maa xasala ak ziyaada fekk lu amul nga bëgg mu am ak lu am nga bëgg mu sax ak ndollant alquran ibni yépp yàlla nee na yaa ayuha dinasu taqu rabbukum yéen ñooñ makka ragal leen yàlla dafa bëgg ragal jow ci ñoom kooku mooy xasoolu maalam yaxsul tamaadi ma xasala nag yaa ayuha nabi taqillah yow yoon ci yàlla bi ragalal yàlla ku nekk xam ne Mouhamad ragal la yàlla yaa du bëgg ragal nga sax ak ziyaada ngay lekk ak nit nag muy lekk nga ko saa waaye lekkal dangaa bëgg mu gën a lekk waaye mi ngi lekk am déet ndigal loolu nag xaala xandoor ci waa wan téere yi tool yi ci waa wan téere yi tool yi loolu moo waral ba mu tooyee ma dem ci ndigal la xaala la ma waxoon ak xandoor jàngale dem tool te kat jama gën jii ma bay ren ku ko gor ku ko gor doolaa ji maag jàmm gën joo dégg caadu la ci woogu la jóge famaam di ko bay ba dem ba sax Seydou Bakar di ko boy ci xalaafa bi yépp ba dem ba sax sunu baay bu tedd bi yàlla yàlla yokk leeram bay ko fukkaata cerk jox ma ko mu jàmm gën moo tax ma ko mu yépp def ca tool ya te kat sama baay nee na ca jag saaw تولد عيننا بستان فاسم لخدمتنا التي شاعت جهارا. لذون شنو ومنا للكرام سكتنا عن كلام بعد عين ومنا للكرام السكارى خلفاكو صدق ساو تولد جدنا عيننا سنو شونا بستان فاسن شبتل صدق ساو لخدمتنا التي شاعت دعارا كل جاي بنا خلني نبلا شوو سكتنا نبلا نو عن كلام ولس وقت بعد عين تكنا بنصنع بباسو نو وقت دك شونو ومن لانو جنگ نيل كرار يم بو منتو ويتا سكارا منو كوماندي كو واخ لولو امنا بو نك دماكو تود ناخ لاجي ما سولوكو بوب اك شيخ الخليفه دابا بان تاليني جابلن تالي نك تاو لنج كو واخو ما لاكو واخ تي كاو نك ني دغ تي واخو محمد بوكو يولنتي بي محمد نانا أن من لا كسب له والناس ينفقون عليه فلا نصيب له بالرجولية. محمد نانا كد الفاقو يرى لأن لك جاي جنجف بغن تلو واي بغن يقول يدور نول شيو الحاج مالك نيه وآقل يكون في شيئين يسعى فلا ثالث دون مين حسنة تكون للمعادي ودرهم من المعاش بعد الحاج مالك نانا ko xallu la ngayam ci ñaari yef bu mu ñata ñu ko laaj maali ñaari yef ni yalla mu ne jaamu yalla ragal yalla ñu la yalla sant nga diko def ak dakk dox fa ñabo kon ndigal lolu tamam ak bay ak bay bi fi nak ku ko def taw da haji mali dama gën bal شيخ الخليفة نجان كسم ياسين بولل واو بصاف على جابدو دكبا بولل بن مورو مانكو جمجن كونت تبارك الله لولو ما ورا المفهوم والبسي نجير نديغل wanti yeen seen toona ci man Abdul Aziz yalla ko yalla may gudd fa nek weur way li fi wax jeme ko ci man suma fi nekko dama ko man ni ko wara wax nako ci yolen ti bi wax ko ci kilifa yi fi ne wax ko ci man te yalla wu mako ndax Abdul Aziz nekkon suma bi togon dama ko man lutax ko deg mu ni mana du mom mana juna du mom mana jure du mom ñu ne moma ne fi am lo xamni ci ru yalla ku ko xecce momu duma la yalla neena ak kibriyahu ridai wal azamatu izari faman nafa'ani fi alqaytuhu fi nari law bali yalla neena ri sama lana mag sama ñege ku ko xecce man ma duma la duga la safara fi wala xale kon sun bi togo ni du man tuddu sunu bop takat mena ya dalako pardoné bamu def may waja bo né may waja rek mena do waja may waja duko pardoné ci kan khola khadir khadir kamil rek la musa di lakmal musammal ko musa lakmal la khadir kamil la wajif bopam sax yalla semmal ko boliko khadir كامل موي اجي مات لاكمال موي كغنا مات تي دي بالام حقيقه تي دي بالام شريعه واي بو توجي بني ساري ني مالن راو واخ با صح يالا بولاكو خضر مو سمال كو تي بن بس بي رم موسى بيم داجي جو تاوريت يالا فكو داغا وور فكي فانيري فان مو وور ñaar fer juroom ñeen mako fanlare mu soccu yalla pineku fukki fan mu ñor fukki fan mo wara waat na Musa 30 laylatan waat na na bi 10 fa tamme miqat rabbih 40 layla mu soko jox tawrikh ñen fukki fan te bimu ko bolé Musa bimu ko bolé Khadir benn bes lañu am ak jana wal موسى ني لقد لقينا من سفرنا هذا نفلا ما تناسبته تاينا مطي يالا بك كوني منات نفهم بيدي فوري من يغنو حيث ابن الرحمن بري خم خم لول لول لول لول دوكي تقال قال بلي كبير جيش بيجي لك سامبراي دي دنو دي أسوى دي دوسو دوسو ناتي تارang رang تارang رang تارang رang مني جيجي تأدب يا بح إذن عليك بح جيجي لنغا تجيلو جيجي نك نسامرام مولا ورا جيجي من سم جيجو خم خم لا تجيلو جيجي تك amnu jogi ci geej ci beba hello ambaaw akay fi amnu jogi ci geew geej ni ko xam laal bal alamin bo ba legi ni gakk gisunu ko lu gaganti ko ne buñu gisee borom xam xam buñu mala gaganti sante na yalla may lenu tuti rek dama ni nu haythu ibn abdurrahman dafa bari xam xam ba xam xam borop mu dugg ci geej yeddi dusu dusu metti ngelaw mu ligey ji nga teggidu yeen ni sata ni yow ni samaram ni yow mo la sataw ci katlu yalla geej ji tek am lu genn ci geej nak niko alhamdulillah ba ba ci ñane gat xamnu ku lu gaganti biñu la gis nga geej ji gaganti nu mu waxal mu ko dama lay la digel jo xamni dafa jekki jekki ñu soppi jekkaram bëc wala mu jekki jekki ñu soppi jekkaram xar wala nak ni soppi ko ci li dund wala soppi ko lu dundul lo xam te ñoo jojo digeen ci sharia ha geej di tek gaay di tek wa gaagal di tek mu ni tek mu ni ko gaawal way bay geej gaawal ni way mu ni lu gën wax ni ko lañu la digeen jo xamni dafa jekki jekki rek ni soppi de karam ba ludul dundu dana daat way sa bi dekalam xar wala nak muy lu dundu doje jigen ci sharia lan moy atem legui la wa khatu muhammad mom rek tax lo defati yalla mu sulal balak wama kana li yu'adibuhum wa anta fihim wama kana la mu'adibuhum wa mustaghfirun khatam la may lu ñu man tafit mu sulal balak way bu jek bo defal ñoo rek ñu def la dok way ñu def la xar wala bay wala leneen nako xamal wa amana fa isafin suma na'ilatin isaf gor la na'ila jigen la dañu mo yalla ci kaaba ga yalla soppi la ay bëc lolo xawal ñi tek nak ñi tek foore jëni tek bu mu ci mëne ko ma ngi balu yalla way wax dëgg yalla xawmu mu jël la ci la melo karang rang du ko baaje rek ñi tek ci gën gëni lan mune billahi xamuma wax dimbala len ma mune ko nak bo la gete ba limay geej la alam ci xam xam sante ko yalla way bu ko pukere wo yalla beugul ko pukere pukere moko mom lo ci def rek mu nakku la ci mune ko digeen ci sharia su jekke jekke ju soppi jekkaram dat mu lu amul bakkan di jamaa dat dafa wara tenji ci sharia lay jappé ni jekkaram deena su ko soppé xarit bay dafa la jappé idda dafa melni ku ñu fassé sa way lo tek way lo tek way gaay di ko ñu nañu baye daana yi ci daana gi ñu jinn ci ma ko borom daana gi daay yi ko egg ci ma ko borom daana gi ma ko ci yalla ka ko taam ci def kam ma ko ci borom daana gi waaw manam xett la rek daara ji ak daara yi daara yi mo ju daara ji daara yi ju daara yi mu mel nak bi waxuma la ji malik mu ne ci tol yi dardar yi joxe ci ligal waxuma cheikh al khalifa way sunu bay bi fi ne di al hadj abdul aziz yalla yalla may ko guddu fa la yar dama wax ben mak ben ki khalifa barki deb ne waxuma wilaya dama ko tek fele waxuma khilafa way la ji mal dafa lu wax bindu ko sama mam neena salasatun la yastaqifu bihim illa munafiqun ghabiyun minhum فعالم ومسطط الامام كذاك ذو شيبه في الاسلام الحاج مالك ني نيب كولا دويا دال ناسق لا كوتخيدي لا ku bodd la ko ay gaf nga salaas bu jet la sax bi du waxal bi ci ñoom illa munafiqun nare nafiq khabiyun ku da ji ri ca dof sa bon ñu ko ñepp ye ndena muni fa alibun wa mukhtasu al imam kaza ta du shaybat al islam borom xam xam iliman jumaandu borom bi jaw ci islam wa ba boole xam xam ak maandu ak bi jaw ci islam di khalifa sheikh ahmed yal di khalifa laji malik di khalifa sheikh al khalifa ko la xol lu beug bu baax bo de la nga dem safara ba la nga de la nga al mu mel la ngi fa tabarakallah exemple gi mu woné ci ka sa gogu ma don wax mu ci laji malik djundo wala khalifa djundu ko ta wala laji mansour mo tale la yalla ko fi yalla bayyi ndigal lolou mo taxal nak ma fobbu ndok xel ji bal ngeen mako wala bal ngeen mako way kon fa tabarakallah mu mel nak ni ñeuf dogal wax ñep ci santati ayef ci yabbaaji wax lamako yalla ko yalla bay guddu fan may ko wer mu yagalo taxawu nak xam nga tofo ci wala tofo moy jëm ji rek la nga magga sa tofo sa moram la mu futti ko la def na ni bay la wax mu def lo doxal mu dox boko yamale kenn yalla ko yalla may guddu fan ak wer bi ji rek legi lama señ may di wax ni ma abdullah bin nadir bi dem ko yonewon man allah lil akhyar baytan samaa'uhu humamun wa ihzanun wa hitanuhu durr wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu wa qala miftah babikum sabru yalla nimu tan da fay wutal ben nek toutas ba di hitte kare mir do ni lor yu baxam yep nak duga ci bir neeg ba te ca pacte bi lor la no kala nang ca nak e guddi gi borom man nako te moy muhammad ana min allah wal mu'minuna minni ana min allah wal mu'minuna minni mag yalla yeen nepp yeen ak mana kofu bu xewle nga ne xewu ca xewwa tay nga barba tay ma asra rahmanu ay yursiru fi rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi fi ma fi mulkihi fi malakuti llahi aw mulkihi fi kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wata'a mustafa abduhu nabiyyu mukhtaruhu al-mursalu wasitun fiha wa'tullah min kulli hada ma yaqilu nepp lu yermale wacc ci muhammad lay jaar nepp lu yermale wara yek ci muhammad lay jaar ko kay bo wolé besam bi ngeen tanal ko ci ni fekkewuma yeguma tinuma xana degg ni yeen ngi tanal muhammad ci sama digal lo xamni dama ko patroné cheikh al khalifa patroné ko al hadji malik patroné ko al hadji abdul aziz nak yi def khalis bi def cheb bi def gen yi def furuye yeb def ci gisu len lolu moy def ngir yalla ci lo def sa yalla taxul do ci am dara ki tam ngeen ko def nak man nako muhammad mom bes bi way khalifa la digele te digelte ak mom te sen amak jall neena innal waliya la yu'rafu wala yushabu wala yukhdamu illa lillah wa man kana kadhalika intafa bihi dunyan wa ukhran wa barzakan wala ba'da hin wa man la fala takat wala sahibahu a'waman wa duhuran wala kana qubban bal asbuhu aqrabu ilayhi min sharakin ali Cheikh nana ba ala waliyu la yalla tax soko de xam la yalla tax soko de ligeyal la yalla tax tax tax yoy bu te yalla tax da nga jël yu aduna da nga jël alakhirah da nga jël yu barzakh wala ba dhil donc suba dong la wala ngon dong ni ngel ko suba dong wala ngon dong wala nga xam ko suba dong wala ngon dong wala nga jëfël ko suba dong wala won dong da nga jëriñu aduna jëriñu alakhirah jëriñu basra wa giirun dundi nak wala ba dahin waxna ko fi daw jek chahin ya waw da ko sen amat yan waxe al ihraz bi dum ko ya sheikh mal hin fi al hin ba dem ci satu lopi al haji malay nga ci waxna fa ya laytaka ما نقول فعل أربعة في كلمة حين يلن تكون لنا خب فنقول فعل أربعة تبعت بحين مدام واجر في ندبر مدام البحين ما سيك تعفير بمدام بكرم نسيكات بطن لمن كتب وخنا لوبان واي أبو بكر جاغنا في ناكو لاج بخام لون لم mune ci gawu bëkk sax ni ko dama ne sama jabar demal bahin ma ci saafa lo xam ci lolu mune bahin la ko wax mune waw mune ko feel jël fukkat naka man xubax xer xerab mune ñeen fukkat ah xana ko ne fekk ma magat tax maay mom rek nekk fi di ma ci amone xassab ni ko dama ne sama soxlu demal bahin lo ci xam mune ko xin la ko wax mune ko feel fi di شكتني منيح عمر ملي تا نكو ماي فاروخ دي مو دافا كان بو بوب دي واي موم رك نكو في نادم توس لاو عفان ما جو سان عفان لاكو منو كو خين لاكو واخ منو كو واو منو كو فيك ديوان نانكو مانا فاي لي موديل في كيرغي منا نخ يالا واي لولو جيجانا دي نادم تعاليو خنا دا فاي دور جا سوك ما تونتو مو تعال نبي طالب niko dama ne sama soxla rebal bahin lo ci xam mune bo tayé bayil ba ngone bo tayé yo balé sa jabar mune a waji ci kat non wax na ma lu neex di wante nak jaxla na kula fa larba kune até na ko kel do kula sama dama até mune ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam niko man dama jaxlé ma fa am luma gar ما هو عمر أبو بكر الصديق مؤتما عمر أتما عثمان أتما علي أتما كينما نين فكات كينما سفتيني كينما بديوان كينما سبا ولنغون لا تخم منك أصحابي كالنجومي بأيه مقتديتم سديتم سمي صحابكم بدوا سمان لا قائم رجالنا وإن الله بجيب كنا قدم تمام كنا أتى لكن بكم صبرهم من بلا ما لا أتى لا إلى البخم إيه تيس سنجاني بنو يبقى تين بس نما تولي كيف بكت صديق محمد لو جاي هلو خلا بوك سنجاي جار فما سيريب ما سيلو كسنجا باين جاي صلى الله عليه وسلم وولين نابو بكر الصديق واجي نينا دفن جبرم دمال بحين لاج لكو نلقو فين نين فكات منو واوا ماكو واخ فوسو كما نكو نين فكات منو كو تال القرآن منو كو تفن من يالا موك تال القرآن هل أتي على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر نين فكات لا جاب جلو فكات منو كو صدقت يا أبا بكر wax nga deug yow babakar muna wala qatab ci yeb ko di sefiri mun ma ko wax su tagal ko sefiri mun ko dama ci alquran la ko sukkani ko baliko sefiri mun fan mun yalla ma ci alquran fa mata'nahum ila hilin ay abadan ko ko fawla motam lan ko faw mun sa ya umar wa nga deug umar mun fan afal ci yeb ko di fek dewal mun waw فوزك القرآن فان من يعلم وحش القرآن قوتي تقلها كل حين أي كل سنة كوكونا بدي ولا منك صدقت يا عثمان منك جرس منك علي أبي طالب ويو يا أكو وخ نكو بس أي بايل بانغون بس أي وليو بس جبر من ما أكو وخ فوزك منك وحش القرآن من فان من يعلم وحش القرآن فسبحان الله حين تنسونا وحين تصبحون koku suba la ak ngor mune ko sadaqa ñepp wax deug rek xetal mune xala aliou damaay bu sama jabar mo tax bu ande yalla nitu yalla wali yu tol ni ni nang ci ni suba dong wala nga xam ko suba dong wala nga liggeel ko suba dong da nga jeriñu aduna jeriñu alakhirah jeriñu bak sax kon giru nduri dama ta wax mu mel nak ni la ngay alhamdulillah rabbil alamin ñepp xey alhamdulillah rabbil alamin ñaar yalla mag la am ñaar yalla law kana fihima alihatu ila allah la fasadata ñaar yalla ba amon ci sama suuf bu yaqku yalla ko xal bopam bu ki nga damay ak taw ki nga damay naaj ki nga damay ci damay taw am deb kon yalla di len japp muy genn balaaji wacce wana ada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili li lay sama yona man yalla mu djub xoccu ni ciowu da ngeen ko top te bañi baye ñalli balaay joju wacce sallallahu alaihi wasallam nim ko jangale khulafa arba'a sahabay dafa reddel du reuy mu djub xocc fat nak isa sulman ne bank ne kosat ci bi bor kosat ci bi bor ni lay jangi yalla neena sama yoli ngi djub xocc aw len ci baña djuf ngeen dem te baye ñalli mo tax fa tabarakallah sun khaliquna yene ngi ci yalla ko la deugal yalla ko la saxal diina beugul gang la beug gang rek diine gang rek julli rek wor aj azaka nak murum ko te lan ko daan defa de beug barki debar rek yalla ci la saxal xiyam ci man ahdatha fi amina hada ma laysa minhu fa waradul ay madudul ñima indi man muhammad mu wex tal muy diina yalla ku ci sax lu ci bokul lañ ko dello tal ba kon gañi li ngeen moy deugar na ngoy len ci li ngeen nek deugal na yalla ci yalla taxal di sant nak ha lu tol li ak lu upp li ku ko sare ci gis ko tanga di ko sare ah bokku ne bëgg na la kenn du ko wër ci sama bay da na wax ni mala sop mala wolu mala beug mala gem way jaralo ma dara baba ko meuko deg nit ko sop meug ko gem ko wolu ko mu jaral la dara te ko am dara te dara ja jaralu la dara do am ca dara ja dara sama ne mama wax di mene ko la sama wax nga wax limu wax sama neena walaysa naful ala hubb bila amal wa tabi'an sunnata al mukhtar ta'tanim walaysa naful dir njari ala hubb ci tofel bila amal balak def wa tabi'an nga top sunnata al mukhtar ci sunu tan ka taxta yo nga mag ma bëgg yalla sama yon ci diineem setat ko addinu li wahdi man dogu mako mo sama na zaani fi al khaytu fi dar ubali ku ko xato nak da dugal samara as salatu imadu din faman tarakaha faqad yadim din muhammad neena julli moy kenu diine ku ko mab nga diine setat diine mu ko don jegal kenn bo matul ba bo manatul ba way bo manatul bul ba dama ni diine mu ci don jegal kenn wala di pardonner kenn bo manatul ba way bo manatul bul ba madama dama ni diine mu ci don jegal kenn bo manatul ba way bo manatul bul ba diine rek la madama وما في البلبة الخيام من خير السنابين ثم الخيام من السنابين ثم الجلوس من خير ثم الجلوس